song when I'm gone. Trójka. Program trzeci. Spoglądam na trójkowy zegar, tam przed chwilą minęła czwarta. Dzień dobry, lecimy. We'll be right back. Pytają państwo od razu na początku, czy dzisiaj wyjątkowo mocno. W audycji nie. Audycja będzie taka jak zawsze, czyli mamy 2 godziny na muzykę, mamy mnóstwo nowych nazw, mamy trochę takich, które dobrze znamy, ale to nigdy nie jest jakiś czynnik, który decyduje o tym, czy należałoby państwu zaprezentować zespół, czy nie. Najważniejsze jest to, że jest to muzyka świeża, muzyka, która ukazała się w tym tygodniu, bądź ukaże się w najbliższych tygodniach, bądź w miesiącach nawet. Poza jednym utworem, wszystkie utwory ze znaczkiem 2018, no bo to już najwyższy czas, by uwolnić się od roku ubiegłego. No i co się wydarzy, no to mam nadzieję, że co drugi utwór będzie dla państwa, przynajmniej co drugi utwór będzie dla państwa niespodzianką, miłą niespodzianką. Elżbieta Różycka przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy państwa. Mamy 2 godziny na muzykę. Zaraz obok tego zespołu Domen Gang, który rozpoczął dzisiejszą audycję, stawiam artystę, który chyba najjaśniej zaświeci w trakcie dzisiejszego mikrokosmosu. Dlaczego? Bo to jest tylko jeden utwór, a poprzednia płyta wydana w 2004 roku. Musimy tego posłuchać. A Perfect Circle. Like cake in a crisis, we're bleeding out while you deliberate. Bodies like Jesus, sitting and talking like 2004 roku, trochę czasu minęło. Myślę, że te albumy wcześniejsze, no to trochę jak relikwie stały się w pewnym momencie. Dziś można powiedzieć, że nowy album A Perfect Circle Eat the Elephant, bo tak się będzie nazywał, ukaże się 20 kwietnia. Na razie znamy trzy utwory, ten trzeci Tok Tok przed chwilą wybrzmiał. No i nie wiem, czy będą następne single, przydałoby się, bo tak za miesiąc znowu posłuchać jakiegoś kolejnego nagrania. Jeśli nie, no to rzeczywiście dwa miesiące oczekiwania i nowa płyta A Perfect Circle. Trudno nawet liczyć, ile to lat od tego 2004 roku, ile lat oczekiwania na nową płytę, nie tylko A Perfect Circle, ale nową płytę Tula. No, tym razem znowu Maynard powiedział, że tym razem to nie, absolutnie nie ma mowy o nowej płycie Tula, mimo tego, że co chwila ktoś o niej wspomina i to ktoś czasem blisko z zespołem związany. No dobrze, obok A Perfect Circle, a właśnie, i tu ciekawostka, singiel wydany 5 lutego, tak dokładnie, 5 data premiery, do dziś na portalu na YouTubie 650 tysięcy odtworzeń do teraz, przez 5 dni w zasadzie. To taka drobna ciekawostka. Obok artysta, który dużo mniej znany i jeżeli chodzi o oglądalność jego teledysków, to zdecydowanie jest to inna liga. Co nie zmienia faktu, że z przyjemnością do niego sięgam, ilekroć jego nagrania trafiają w moje ręce. Brytyjczyk Luke Sital Singh, tym razem z 4-utworowej epki, no ale nagranie jest przecież bardzo ładne. late for the sky. Są cztery utwory, ja wybrałem ten, który wydaje mi się najładniejszy, ale mimo wszystko polecam Państwu, proszę sprawdzić, co więcej Lux Italsing prezentuje na tej swojej małej, małej, ale bardzo zgrabnej płytce. Zrobimy, a może nie, zajrzę do Państwa listów. Pan Andrzej z Władysławia Śląskiego pisze, że mroźno na Górnym Śląsku i niech dźwięki nas grzeją, zwłaszcza tych, którzy na zewnątrz w pracy. No, myślę, że te grzałki to się pojawią za chwil parę, ale z drugiej strony, jak tak ciepło jest i delikatnie i przyjemnie, to też cieplej się robi na sercu i w środku. Tak jak u Luka Italsinga przed chwilą. Podobne dźwięki zabrzmią za moment. No może nie aż jakoś bardzo podobny, ale myślę, że będzie niedaleko. Niedaleko też jest geograficznie, bo to raptem 90 mil na północny wschód. Z Bristolu do Birmingham teraz się przeniesiemy. W Birmingham mieszka Daniel Caldwell. The sofa creases underneath. You're sitting, rolling, smoking green. Your fragile frame billows and heaves to watch your anger turn to grief. I sat by you in your drugged relief, and I never knew sadness like this. I never knew fear like this. Such an angry young man. You feared as you fought, and you never made plans. You weren't given a helping hand. How cruel life's shifting sands. To see your body fail, your voice lose sound, I couldn't watch. I looked to the ground, and I never knew sadness like this. I never knew fear like this. I didn't think of you for years, and I couldn't make sense of my sudden tears. There's your face with an angry stare that says, come close if you dare. There was no room to grieve you, no words given to miss you. And I never knew sadness like this. I never knew fear like this. Thank you. No dobrze. Chyba nieczęsto się zdarza, by artystka bądź artysta bądź zespół pojawiał się w mikrokosmosie, taki zagraniczny, pojawiał się w takim momencie kariery w naszym mikrokosmosie. Wiadomo, każdy kiedyś zaczyna i każdy przechodzi przez te najmniejsze kroczki na początku, a dopiero potem albo się to wszystko rozwija, albo nie. Powiem wprost, dawno nie miałem takiej artystki, czy artysty ogólnie rzecz biorąc, która miałaby 41 osób lubiących na dużym portalu społecznościowym. Więc to jest kompletnie samiusieńki początek. Tak, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc? Nie wiadomo, może się wydarzyć coś wielkiego, a może się nie wydarzyć nic. No ale tak jak powiedziałem, każdy kiedyś zaczyna i ten moment właśnie samego początku, samych narodzin ma miejsce. Tutaj album cały jest już dostępny do kupienia w wersji elektronicznej. Wersja płytowa pojawi się w sklepach 23 marca tego roku. Jeszcze raz powiem, jak się dziewczyna nazywa. Daniel Caudel. Silence Set Me Free to tytuł albumu. No i tego albumu w całości można już posłuchać. To my posłuchajmy jeszcze przez 4 minuty. Thank you. Czarodziejskie trochę, czasami. Daniel Kaudel. Mam nadzieję, że usłyszymy o niej jeszcze wielokrotnie. Daniel Kaudel. Zapamiętajmy to nazwisko. Zaraz obok zespół, który istnieje od istnieje dłużej, ale wydał swoją pierwszą płytkę w 2008 roku. Nazywają się Fruition. Trochę kanadyjski, trochę amerykański. Zespół, który wraca z kolejnym, już kolejnym albumem. You never want it, but you got it. Still trying to get to where you live. Were you never really there? Say a tight or were you sure? Now it's reaching for that branch, the one that's always out of reach. Now it's howling through the moonshine like a dog without a leash. So take me out into the country. Somebody's love will break in two. But don't you worry about dying, 'cause there's no better way to go. Sing until you get it, honey. Pour the gravel down our throats. Take your chain from around me. Take this pain from my heart. No, I don't know what it is. Think it's somewhere in the third verse. I'm gonna dig for it. Oh, how they let it go for me. That came to an end. Man, I wish you could have been there. Never be the same again. So let's do a little something. Take the makeup off our scars. Let's get swallowed by the beauty of it all tonight. Let's take it too far. Let's take it too far. Let's take it too far. Oczywiście, jeżeli jakieś nagranie trafia, szczególnie w Państwa gusta, to zachęcam, by sprawdzić, co jest dalej, tak? To ja zawsze przynoszę tylko to, co mnie wydaje się najbardziej interesujące na konkretnej płycie. I wiadomo, że nie wszystko się zmieści. Czasem chciałbym zaprezentować pół płyty, a prezentuję Państwu dwa utwory. I właśnie po to umieszczam na naszej stronie internetowej mikrokosmos.info.pl odpowiednie odnośniki, by łatwiej było trafić, by łatwiej było posłuchać potem nawet sobie po audycji, sprawdzić, czy to na pewno to, No i pójść już swoją ścieżką, by przekonać się, co jest dalej, bo może dalej są jeszcze bardziej wartościowe utwory niż te, które ja Państwu na żywo prezentuję. Fruition. Dziwna nazwa. Wiadomo, że jest takie słowo, tak? Ale znaczy urzeczywistnienie, ale jakoś dziwnie mi ono wygląda. Trochę jak fruit i trochę jak intuition. Fruition. Zaraz obok belgijski zespół, który chyba... No trzeba było się trochę pozastanawiać, skąd sobie wzięli tą nazwę Flying Horseman. Lifetime of believing, of hiding in the sun, now coming to an end. This is a wretched love song, our intentions. They were benign, but our directions were all wrong. Some kind of shore. Flying Horseman, Dutchman chciałem powiedzieć. Flying Horseman i piąty album w dyskografii, chyba tak. Tak, piąty. W 2010 wydali swój pierwszy album, a to, co mi się podoba na albumie Rooms, łamane przez Ruins, to to, że po pierwsze muzyka sama w sobie tajemnicza, ale najbardziej podoba mi się to, że nie wiem, co będzie za chwilę. Nie wiem, co oni za chwilę, za 30 sekund, za 10 taktów, co wymyślą i co tym razem, jaki element się pojawi. Wiadomo, że są pewne ograniczenia, które się tutaj nie zdarzą, bo taki beat w stylu disco raczej ni stąd, ni zowąd się nie pojawi, ale nigdy nie wiadomo. Flying Horseman z nowego albumu. Jeszcze jedno nagranie. Nosi tytuł Killer. I want you to leave. I want you to leave here. On a night like this, I want you to turn around. This is never gonna suit you. It will never soothe you. On a night like this, turn around and leave here. And it's the warmest feeling that you ever held. And it's the kindest breeze that you ever felt. To know that you're about to kill off the past. And you have always lived an exemplary life. And you've always tried to adapt and strive. Well, tonight you're gonna make a change that lasts. The night grows deeper. The night grows wider. Oh. Lights on, lights off. Will you caress this body first? Then suddenly stab, make its skin burst. Lights on, lights off. As in a church or a parliament. And this is unlike anything you've known before. You have lived plenty, but you wanted more. You might find yourself crying with blood on your hands, but don't you think of pulling out now. Just tell yourself that this is worth it all. Oh, the horrors of change, those black stains covering the walls. Feels like you're lost now, but in the next room we'll have a set of new rooms waiting for you. Maybe there's another you waiting to get past you. with a brand new face. And as you sink, as you sink deeper in uncertainty, you're not afraid. Oh, maybe just a little now, the madness of blind transformation. Flying Horseman. Tych nagrań na całej płycie dużo. Dużo i jest w czym się zanurzyć i tą tajemnicę spróbować poznać. Ja polecam Państwu, tak? Tak jak w większości przypadków, żeby sprawdzić, co jest więcej. Bo teraz mamy na przykład taki, właśnie mamy taki przypadek, że przed tygodniem chciałem zaprezentować 4, dzisiaj 5, no to udało się przed tygodniem 2. No, to dzisiaj będzie ten 3. Johnny Poloński pojawił się po raz pierwszy przed tygodniem. Spodobała się Państwu ta płyta. Mnie też z przyjemnością zaprezentowałbym połowę, w związku z czym 3 minuty i 57 sekund teraz. Born in a merry-go-round between the tunnels of love and hate. Let's chase out the underground, stolen away when we retrieved our fate. And your innocence was on time. Your cover blown for always. Your perfect name was we'll be right back. którzy nie słuchali przed tygodniem, to dla tych osób przypominam. Amerykański, o polskim nazwisku, amerykański singer-songwriter, gitarzysta, multi-instrumentalista. Ta lista lista instrumentów, na których gra Johnny Poloński, naprawdę imponująca, od saksofonu, wibrafonu, mandoliny i tak dalej, melotronu. Mnóstwo. No i lista artystów, z którymi współpracował, też potężna. Od Johnny'ego Cash'a, Tula, Perfect Circle, Audioslave, Nila Diamonda, Dixie Chicks, no naprawdę, David Lynch i tak dalej. Na nowej płycie z gości między innymi Mark Lanegan i cała płyta bardzo, bardzo zgrabna. Polecam Państwu, to jest taki album, którego chciałbym słuchać, no może nie codziennie, ale chciałbym zapamiętać połowę na zawsze. Witches of Doom wystąpi teraz zespół, nie po raz pierwszy występujący w Mikrokosmosie. Tutaj mamy taką drobną niespodziankę i to już od Państwa zależy, czy potraktują Państwo to nagranie jako coś wyjątkowego, czy może tylko ciekawostkę, czy może nawet żart. Mnie się ten pomysł spodobał. Yeah. Witches of Doom. Zespół, który właśnie teraz obchodzi swoje pięciolecie. Zaczynali w styczniu 2013 roku. Do tej pory jeden album, drugi właśnie się ukazuje. Z tego drugiego oczywiste nagranie Love Will Tear Us Apart. I to, tak jak powiedziałem, to już od państwa zależy, co państwo z tym nagraniem zrobią. Czy zapomną, czy uznają, że to coś wyjątkowego. Ale mnie to grzanie o tej porze roku jak najbardziej pasuje i mam nadzieję, że o tej porze dnia i nocy również państwu pasuje, bo donoszą mi państwo z różnych źródeł, że zimno. No to pozostańmy jeszcze przy tych potężnych utworach. Wracam do albumu, który ukaże się za miesiąc, no już nie cały miesiąc, bo data premiery to 2 marca, ale jako, że to nagranie chyba jeszcze w ubiegłym roku się pojawiło i nie ma następnych singli i nie będzie następnych singli, bo cała płyta składa się z utworów 5 i 47 minut, no to już nam pokazuje, jaka jest średnia. Tak, nie ma z czego wybierać, nie ma się z czym dzielić, bo trzeba było pokazać przed premierą płyty połowę tej płyty. Anna von Hauswolf i